Mondjad. Na, szélesen, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Hát most, hogy hívják, az elé bejöttünk, kint voltunk az állatokat megetett, most meg bejöttünk, azt akkor éppen most ütünk le a tévé elé. Na. Én meg nagyon mérges vagyok, nem találom a picikémet. Hogy létezik? Én nem tudom. Elbújt valahova vagy? Nem hiszem, hát már mióta kiabálok, hogy pici, pici, pici. Az, hogyha kijön, akkor tudod, mindig ott van a lábadnál. De se lehet nőni, mindig ott szedeget, oda mén, oda, ott. Fogalmam nincs. De mintha tényleg se láttam volna. Csak tényleg nem volt annyira figyelembe véve. Mert attól félek, hogy a vén azt mondja, hogy kiengedte, nem elmegy szegényként valamerre. Hát nem tudom. Hát én sem tudom, hogy mindig mindenütt kibújt, mindenütt mi a csodázott. Igen. Hát, Hanikó is telefonált egy óra körül, hogy a kislánynak jó állnak, a szemei rendben van nála minden. Hála Istennek. A vérképe is jobb, mint volt. Minden rendben van, majd most nem is tudom, mikor mondta, hogy kell menni a szívorvoshoz is, hogy megnézzék megint a szívit, hogy fejlődik, mint van. Igen. Érted? És akkor mondom neki, hogy gyerekem, majd telefonálj, mikor hazaérztek. Csak csörgess meg, vagy csak telefonálj. Nem érek én arra rá, hogy mindig neked telefonáljak. Hát bazd meg, akkor jó van. Az ember mi a csodázik, hogy nehogy valami baj legyen, vagy valami az. Te szerinted, mama? Hát szerintem nem semmitség tőle. Hát jó van, akkor már biztos hazaérhettem, mert nem szólt semmit, akkor csak hazaértek, nem? Hát reméljük. Hát jó, megoldják a dolgokat, ugye édesanyám? Hát, csak én nem vagyok. Tudom mi ilyen, hogy csak én vagyok ilyen idegbolond mondanya. Hát, ez a valami, nem? Nem találom erre kint a picikémet. Hát most mit csináljak? Hát elment, most mit csináljak? Hát nem bírok semmit már, nem? Nem, hát nem. Hát, ha csak elaludt hamarabb, akkor. Nem hiszem, néztem bent is, az nincsen. Na mindegy, ez van, az kész. Na máskülön, meg 7 óra, akkor megyek arra szarra, mondtam, nem? Milyen szarra? Hát, amit mondtam, hogy nem is akarok elmenni, nincs is, akivel menjek, meg minden. Akkor Móni telefonál, mondom, nincs, akivel menjek. Hát akkor majd rendez valakit, aki majd elvisz. Hát akkor most már 7 óra, akkor itt a kinti pénknél találkozunk. 7:30-kor. A 7-re kell menni. Na, mit szólsz? Hallod, én még elfelejtettem a szőlőt kifizetni neked. Ó, az a legkisebb bánatom, nekem nagyon bánatom, hogy nincs meg a kicsikém. Hát, most mit csináljunk? Semmit se bírunk. De a macska itt van, a kis fekete állandóan velem. De se lehet azt se lűni, hogy mindig ott van, ahol én vagyok. Ez van. Na mindegy, most már ami van, az van. Most már nem bírok semmit. Hát így van. Nézti időjárás, mit mond? Most mutassa egész, még a jövő héten is jó idő lesz. Nem lesz fagy most éjszakára? Nem lesz egyáltalán fagyok, nincsenek. Jó van. Lesznek majd olyan 5-6 fokok esetleg. Jó van, mert én máma nem raktam be semmi virágot. Nem bírtunk. Most hagytunk előbb az előbb abban, mi a csinál. Több, mint a felit főszettünk. Na. Beledolgoztunk. Én pucoltam. Jó, lepucoltam. Ugye van már menve neki a szára mindene, hogy akkor azt letördöstem szépen. Nem olyan nagyobbra szaptam. Nem lesz annak semmi baj. Te szerinted lesz, anyám? Szerintem nem. Ha már elment tisztára, tudod, hogy be van barnulva a közepe neki, akkor az azt jelenti, hogy készen van, nem? Így van, megért. Megért neki. Meg akkor a nagy gyökerén és némely úgy visszament, hogy a nagy hagymából egyszerűen kis facak. Hát azért, mert nem szárosz volt elég nedvesség szerintem akkor, mikor hát igen. Akkor azt is vissza mi a csodáztam így. Most hagytunk abba, de most elég hűvös lett támként. Vagyis, de mikor elkezdtünk, olyan szépen sütött a nap, olyan tudom. Meleg volt. Kint kopasztottam a csirkéket, meg mindent. Ugye, hogy milyen jó idő mostan volt? Mostan őket, aha, nagyon jó idő. Nagyon jó idő volt. Hát anyám, akármerre nézem, nem látom a kicsikémet. Sajnálom én is, de hát. Van még egy pár mondanya. Jószágom, csak hát jó lesz mondani, ha nem én el, vagy nem éri semmi. Hát. Nem tudok vele mit kezdeni most. Hát most meg megyek arra a szarra is. Fél hétkor. Majd 6 órakor indulok. Jó, nézd meg a Denis, majd elmesel egy jó. Jó. És az érzelmek tengerét. Uh-huh. Majd még fölhívlak addig. De hát ez már nem lesz meg. A körülgyelektem át a bég mindent. Nem látom. Látom, hol lesz. Mindig ez van. Tán csak nem tették rá a fát. Na, rátették, akkor annak szegénykémnek annyi. Akkor biztos. Akkor annak. Az már nem jön elő élve. Akkor nem. Vette 2 köbmétert, vagyis 2 olyan tasakot vett az öreg asszony. Uh-huh. Mikor mondtunk neki, Há? Akkor most már 17-8-ra. Igen. Ha mondtad neki, akkor nem kellett neki, most kellett. Biztos más valaki mondta, nem. Nem én vagy az Attila mondtunk. Ez a Megoldások magazinja, mond anyám. Aha. Na jó, leteszem, mert nem. Nem mi a csodázó, nem bírsz tőlem. Nem haladsz. Neki mindegy. Én nekem is mindegy, mert őgyelgek kint a... Mi a csodán őgyelgek? Most nézem, hogy nem van kint, vagy valami. Érted? Most kint vagyok. Ezek a kis másodrendű jószágaim kint vannak, de hát kinyitottam a kaput, hogy bemenjenek, de a picikémet nem látom. Macska hajtsa őket befelé, mama. Jaj, na mindegy, ez így sikerült. Nem bírok semmit. Ez van és kész, ugye? Hát igen. Na jó, leteszem akkor azt majd. Jó. Szia, édesanyám! Akkor majd még hívlak, mielőtt elmentem, jó? Jó, jó. Szia, édesanyám! Szia, szia! Szia, szia!